دلم دلم دلم ای وای گلم گلم گلم ببین که گر گرفتمت ببین گل انداخت تبم تو لحظه رسیدنت جون منی روی لبم دلم که دارم برته نگاه من پر پرته این همه پر پر میزنم نمیدونم باورته این که چقدر دوست دارم پرته به تو حواسم و همه حال و حراسم و این که بگم دوست دارم توی یه دنیا واسم و تو هم بگی دوست دارم تو هم بگی ای وای دلم دلم دلم ای وای گلم گلم گلم ببین که گر گرفتمت ببین گل انداخت تبم تو لحظه رسیدنت جون منی روی لبم دلم همش به نام تو میدونی چقدر میخوام تو میتونی فقط به هم بگی دوست دارم منم بگم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم